Üslubul edebi. Değil mi? Evet. Hocam edebi üslubu okuduk. Şey arkadaşlar. El üslubul edebi devam ediyoruz. Daha bitmedi üslubul edebi. El üslubul edebi. Bir iki örnek verdi şimdi. El üslubul hitabı gelecek ondan sonra. Ve kad yetezaheru. Açık hocam. Kapalı. Ses kaydı var hocam şu an. Ve kad yetezaherul edibu. Fakat yetevar, bazen gözükür. El edibu, o edebiyatçı gözükür. Neyle? Neyle? Bi inkari esbabi hakaikil ilmi. İlmin gerçekliği, ilmin hakikatlerinin sebeplerini, yani ilmen ortaya çıkmış olan gerçeklerin sebeplerini inkar etmesiyle edebiyatçı gözükür. Tezahür eder yani, ortaya çıkar. Bakıyorsun ki ilmi gerçeklerin sebepleri var. O ilmi gerçeklerin, ilmi verilerin sebeplerini sanki kabul etmiyor. Onlara ayrı illetler sanki ortaya koyuyor edebiyatçı. Ve yetelemmesu leha, ve onlar için talep ediyor, arıyor. Min hayalihi, kendi hayalinden esbaben. Bir takım nedenler, bir takım sebepler telemmüs ediyor, gözlüyor, arıyor ki tüsbitu, o sebepler ispat edecek da'vahu el edebiyete, o edebi iddiasını ispat edecek başka sebepler arıyor ve tukavvi, ve güçlendirecek el garada, gayeyi, o amacı, elledi, o gaye amaç ki yen şuduhu, onu o bir şiir olarak ifade ediyor. Yani şu diyor, onu söylüyor, yani arıyor. Yani şu diyor, talep ettiği, amaçladığı. Tamam mı? Neşe'de yani şu diyor, aradığı gayeyi, istediği gayeyi güçlendirecek ve edebi olan iddiasını sabit kılacak bir takım sebepler, bir takım nedenler arar. Edebiyatçı bakıyorsun, sanki ilmi gerçeklerin sebeplerini kabul etmiyor. Kabul etmiyor da kendi hayalinden iddiasını sabit kılacak, güçlendirecek, ispat edecek bir takım sebepler arıyor. Şimdi örnek vereyim. Fe keleful bedri. Ayın kelefi. Ayda, o dolunayda bir kırmızılık var. Tamam mı? Çil. Yani bir kırmızılık var dolunayda. İyi baktığınız zaman o gözünüze çarpar. Dolunay gecesinde bakın. Sanki böyle bir kırmızılık var onda. Elledi o kelef ki yalheru fi vecihi, ayın yüzünde zuhur ediyor. Leyse değildir yani o. Leyse değil. Naşien, meydana gelici. Amma o şeyden ki, amma o şeyden ki fihi, onda var. Min cibelin, dağlardan var. Ve qi'anin, efendim onda olan işte o yerler var. Qi'an, qa'an, safsafa var ya, onun cimrisidir. Qa, düz yerler. Ovalar var, dağlar var. Caffetin kuru. Kema yekulul ulema. Alimlerin dediği gibi. Şimdi ulema diyor ki, alimler diyor ki, aydaki o dağlar ve ovalar, orada ayda ne meydana getiriyor? Bir kızıllık meydana getiriyor. Yani ilmi gerçeği bu. Ama Ma'arri diyor. Ma'arri böyle demiyor. Ma'arri böyle demiyor. Şimdi onun sebebini ayrı bir şey söylüyor. Tamam mı? Mesela işte o ayın, o ayın 14'ü, dolunayın yüzünde bulunan kırmızılık sanki onda bulunan dağlardan, ovalardan meydana gelmiş değil. Halbuki ondan meydana geliyor. لِيَنَّ الْمَعَرِّيَةِ. Çünkü Ma'arri, şair Ma'arri, Ebu'l-Ala el-Ma'arri, el-Lugavi, el-Feylisuf, şair meşhur, Ma'arra'da dünyaya gelmiş. Efendim, Şam'daki küçük bir beldedir. Efendim, çiçek hastalığından dolayı da kör olmuş. Efendim, 4 yaşındayken Ma'arra'da da vefat etmiş 449'da. Ma'ari yer hali dalik ya, bundan dolayı görüyor, kabul ediyor yani. Sebeben ahir, başka bir sebep kabul ediyor. Başka bir sebep görüyor. Feyakulu diyor, fir ritai, ritada, mersiyede diyor. Ve ma külfetül bedril müniri kadimeten ve lakinneha fi vechihi eserul latmi. Ve ma külfetül bedri. O ayın 14'ündeki kızıllık, o ay ki, o dolunay ki, el müniri, ortalığı ışık veren, aydınlatan, ayın 14'ündeki kırmızılık, yüzüne arız olmuş, yüzünde, ayın yüzünde meydana gelen o kızıllık değildir kadimeden. Eskiden beri var olan bir şey değildir. Allah Allah. E peki o kızılık nereden gelmiş oraya? La ve lakinne ha ve lakinne külfetel bedri, o ayın yüzündeki kızıllık var ya, fi vechihi, fi vechil bedril münir, o ortalığı aydınlık saçan o dolunayın yüzündeki kızıllık, eserul latmi, tokadın eseridir. Ona bir böyle bir tokat, adam senin yüzüne bir tokat vurduğu zaman burada ne olur? Kızıllık olur değil mi? Kırmızılık olur. Anlaşıldı? Öyle midir yani? Aya biri tokat mı vurmuş da kızıllık meydana gelmiş? Yok. Ne yapıyor? Ona bir sebep gösteriyor. Ve la budde fi hadel üslubi. Anlaşıldı? Ve la budde mutlaka lazımdır fi hadel üslubi. Bu ifade tarzında, bu üslupta, yani el üslubul edebide, edebiyat ile anlatım tarzında mutlaka lazımdır. Minel vuduhi vel kuvveti. Hem vadıh hem de kavi olması lazımdır. Hem güçlü anlatım tarzı, muhataplarını ikna eden, muhataplarına efendim birçok hayal tasvir ettiren güçlü bir anlatım tarzı ve vadıh ve açık olması gerekir. Fe kavlül mütenebbi. Mesela bak şimdi. Mütenebbinin bir sözü var. Bunu ne yapmamışlar? Uslubi edebi olarak görmemişler. Diyor ki evet kifi kifi ey kadın enti kifi dur. Bekle. Şimdi Gifi'nin cevabı geliyor. Gifi tagremil ula minel lahzi muhceti bithaniyetin vel mütlifu şeye garimuhu. Evet. Gifi dur. Bekle, tağrem, ödeyecek, ödesin, el ula, birincisi, eda edecek, tamam mı? Şimdi, garame ma, etlef, ma etlefehu deniyor bak, garame ma etlefehu, telef ettiğini ödedi, yani lezimehu edauhu, bu da mesela ona lazım geldi, gurm da, garım, ödeyen. Bu rama vardı ya. Evet, alacaktılar. Tağrem, ödeyecek, ödemesi lazım gelir. El ula, birincisi, minel lahzi. Tamam mı? Minel lahzi. O min beyandır yani. Birinci bakış, o birinci bakış, ödeyecek, birinci düşünüş, birinci bakış, inceleme, o ne yapacak? Ödeyecek, ödesin. Dur, bekle de. Neyi? Neyi ödeyecek? Neyi ödeyecek? Muhceti. Bak bakalım o sözü. Bundan anlam şimdi. Hecet edin mi? Hı? Hecet edin değil mi? Yok ya. Meheceyim. Meheceyim. Hayatı idame etken kan, ruh, can, hayat. Hı hı. Allah'ım. Tağrem ödeyecek el ula, birincisi minel lahzı. Bakıştan birincisi ödeyecek muhceti. Benim hayatımı, canımı ödeyecek. Neyle? Bir taniyeti neyle ödeyecek? Bir tane ikincisiyle. İkincisiyle telafi edecek. Vel mütlifu şey'e, bir şeyi telef eden, garimuhu onu ödeyendir. Ödeyecek olan. Peki bu mütenebbinin sözü nedir? Gayru beliğin. Beliğ değildir. Liyennehu. Çünkü mütenebbi yürüydü murad ediyor ki ennehu nazara ileyha. O kıza bakmış. Tamam, nazara bakmış ileyha ona. Nazraten bir bakışla bakmış ki etlefet. Ehleket. Helak etmiş o bakış. Neyi helak etmiş? Muhcetehu. Onun muhcesini, onun hayatını helak etmiş o. Tamam mı? Ya öyle bir bakışla baktım ki sana, o bakış benim hayatımı yok etti, telef etti. O birinci bakışın yaptığı bir şey var, benim hayatımı helak etme. İkincisiyle ne yapsın? Telafi etsin de, ikincisiyle ödesin. Feyakulu diyor, la o kadına kıfi, dur, bekle, bekle de, li enzura ki, sana bakayım, nazraten uhra, bir defa daha bir bakışla bakayım da, evet, teruddu, o bakış ki teruddu, reddedecek, ileyye bana, mühceti, hayatımı bana geri verecek, ve tuhyi canlandıracak o bakış, ha hayatıma tekrar hayat verecek. Gitti ya hayatım. Bir baktım helak oldum. Düştüm kaldım. Dur bir daha bakayım da tekrar kuvvet bulayım, ayağa kalkayım. Fe in fealti, eğer böyle yaparsan, yani durur beklersen, bana bakmaya fırsat verirsen, yani ben de sana bakarsam, fein fealti, eğer yaparsan, kânet olur en nazratu, o bakış nedir olur? Gurmen. Gurm olur. Ödeme olur yani. Neye ödeme olur? Neyin ödemesidir o? Lima, o şeyin ki etlefet hu. Etlefet. Telef etmişti. Helak etmişti hu onu. Tamam mı? En nazratul ula. Birinci bakışın telef ettiğini ödeme olur. Yani birinci bakışın telef ettiğini giderme olur. Çünkü bir şeyi telef eden diyor, onu ne yapar? Öder. Ödemesi lazım. Anlaşıldı? E şimdi bir bak şimdi, bu nasıl böyle kabul edilsin? Şiirin kendisine baktığın zaman bunları anlamak mümkün mü? Bu kadar izahat getirdi. Şimdi anlaşıldı. Bu kadar izahat gelmese, değil mi? Anlaşılabilir mi? Fendur bak. Keyfe, nasıl? Aneyna, tavilen. Nasıl bak, gördük, muayene ettik, değil mi? Görmüş olduk tavilen, uzun bir şey. Fî şerh-i hâdel kelam. Bu kelamın açıklanmasında. Öyle kelam ki el-mu'cezi. Mu'cez kendisi. Mucez olan bu kelamı, çok kısa olan bir kelamı açıklamasına nasıl uzunluklar? Aneyna. Kastettik yani. Ha? Ana. Yuani muanat da kastetmek yani. Neler kastettik? Neler söylemeye çalıştık yani? Düzeltmeye çalıştık yani bu ibareyi. Ellezî o mucez kelam ki sebbebe. Sebbebe, sebebiyet verdi. Ma o şey ki fi onda var. Onda olan şey sebep verdi. Nedir o? Onda olan şey min hazifin hazıf. Değil mi? Ve sev-i te'lifin. Kötü te'lif ve su-i te'lif ve sev-i te'lifin. Kötü bir te'lif. Değil mi? Kötü bir te'lif. Efendim ve hazıflar. Hazıfların bulunması. Sebebiyet verdi. Neye sebebiyet verdi? Şiddete hafaihi. Bu kelamın kapalılığının artmasına. Ve bu dehu anil ezhani. Ve zihinlerden de anlamının ne yapması? Uzaklaşmasına sebebiyet verdi. Ma enne mana, halbuki onun manası cemilun, güzeldir. Bedi'un, şahane, son derece güzel, etkileyicidir. Ve fikratehu, anlatmak istediği şey, düşünce, müeyyedetun bir delil, delille de teyit edilmiş. Bak diyor ki, vel mutlifu şey'i garimuhu. Bir şeyi telif eden onu öder. Ama kardeşim sen sadece kifi tagremil ula minel lahzı muhceti bitaniyetinden, bu anlatmak istenen bu güzel mana anlaşılmış oluyor mu? Olmuyor. Vadıh değil yani. Açıklık yok. Tamam mı? Kapalılık var. Niye kapalılık meydana gelmiş? Hazıftan dolayı. Hazıf var. Değil mi? Hazıf var. Telifi güzel değil. Dolayısıyla daf-ı telif var, hazıf var. Dolayısıyla da söylenmek istenen şey, anlatılmak istenen şey muhatap tarafından ne yapamıyor? Anlaşılamıyor, algılanamıyor. O zaman bu beli olamıyor. Beli olabilmesi için ne olması lazım? Vadıh, açık, anlaşılır olması lazım. Anlaşıldı? Tamam burası? Ve idâ eratte, murad ettiğin zaman en ta'rife, en ta'rife, bilmeyi murad ettiğin zaman keyfe tazherul kuvvetu fi hadel uslubi, bu üslupta kuvvet nasıl zuhura geliyor, kuvvet nasıl meydana geliyor, bunu bilmeyi istediğinde fakra, oku kavlel mütenebbi, mütenebbinin sözünü firrita'i, yine aynı şekilde Mersiye'deki mütenebbinin şu sözünü oku. Ma kuntu amulu qabla na'shika na'shika an ara radwa ala aydir rijali yasiru. Ağıt yaktı adam, çok büyük yani, ha çok büyük bir adam olduğu için onu böyle dağa benzetiyor. Ma kuntu amulu. Ummazdım. Beklemezdim. Kable naşike. Senin naşından önce, senin şu cansız bedeninden önce ummazdım en era göreceğimi. Radva. Medine'deki o dağı göreceğim. Ala eydir ricali, adamların elleri üzerine yesir, akıp gidiyor, yürüyüp gidiyor. Ummazdım ki Radva dağının, Radva ismini dağın, adamların ellerinin üstüne binmiş ve gidiyor olduğunu göreceğimi ummazdım, beklemezdim. Demek dağı da kaldırıp götürüyorlar. Adamı neye benzetiyor? Bir dağ. Radva dağı yani. Böyle fehameti, böyle kadri, yüceliği bundan bir adam. Dağ gibi adam. Dört tane adamın sırtında, eli üstüne ne yapılıyor? Götürülüyor. Ne kadar kuvvetli bir ifade değil mi? Güçlü bir anlatım tarzı yani. Buraya hiç gerek yok. Sümme kıra. Sümme sonra ikra. Yine oku. Kavle İbnil Mu'tezzi. İbnil Mu'tezzin şiirini oku. İbn-i Mu'tez kimmiş? Hu Abdullah ibn Muhammed bin el-Mu'tez el-Abbasi. Ehadul hulefail Abbasiyyin. Abbasi halifelerinden bir tanesidir. Efendim, menziletu fi şi'ri ve nesir. Nesirde, şiirde konumu rafiatun yüksektir. Teşbihleriyle meşhurmuş. Onun Bedi' isimli bir kitabı varmış. Eş'arul Mülük diye kitabı varmış. 296'da vefat etmiş. Tamam. Bak ne diyor. قَدْ ذَهَبَ النَّاسُ وَمَاتَ الْكَمَالِ وَصَاحَ صَرْفُ الدَّهْرِ اَيْنَ الرِّجَالِ هَذَا أَبُ الْعَبَّاسِ فِي نَعْشِهِ قُومُوا اُنْظُرُوا كَيْفَ تَسِيرُ الْجِبَالِ. Görüyor musun adamı ne diyor? قَدْ ذَهَبَ النَّاسُ İnsanlar gitti. وَمَاتَ الْكَمَالِ Kemal, olgunluk öldü. وَصَاحَ Haykırdı. صَرْفُ الدَّهْرِ Zamanın dönmesi. Sarfı, tamam mı? Çevrilmesi. Yani zamanın kendisi de çığlık attı. اَيْنَ الرِّجَالِ Adamlar nerede? هَذَا اَبُ الْعَبَّاسِ İşte Ebu Abbas fi naşihi, naşında. Kumu, kalkın. Unzuru, bakın. Keyfe tesirul cibal. Dağlar nasıl yürüyüp gidiyor? Keyfe tesirul cibal. Dağlar nasıl kalkıp da yürüyüp gidiyor? Görüyorsun bunda da ne var? Aynı şekilde adamı işte çok methediyor yani. Bu acayip bir adam yani. Bunu ancak dağlar selamlar yani, ha. Tamam. Öyle bir adam. İşte bu Ebu Abbas öldü. Kalkın da bakın. Bakın ki dağlar nasıl yürüyüp gidiyor yani. Dağ gibi adam yani. Evet, tecidü bulursun ennel uslubel evvele. Birinci uslup. Yani ilmi uslup. Tamam mı? İlmi uslup. Hâdiun mutmainnun. Sakindir, rahattır. Sıkıntı yok onda. İlmi üsluptur, ibaresi açıktır. Ve enne thaniye, ikincisi ise, evet, şedidül mirrati, azimul kuvveti. Kuvveti büyük, mirra acılı. He? Mirrası da etkili. Etkisi de şiddetli. Bak. Birincisinin üslubu ennel üslubu evvele herhalde ilmi üslub değil de dur. Tecidü ennel üslubu evvele birincinin üslubu birincisindeki üslub kazzaben nas ve matel kemal diyor ya herhalde orası. Denetliğinin şeyi hocam değil mi üslubu? Öyle mi? Tabii hocam. Evet. Tamam. Doğru. He, arkaya göndereceğim. Ma kuntu amulu kable naşki en era radva. He. Safravet manasını vermiş de. Yok yok, güç kuvvet. Olarak geldiğinde. Du mirra var ya, du mirra ayette. Du mirra. Güçlü kuvvetli de. Du mirra. Ayette vardı Cebrail için. Du mirra. Evet, tecidi bulursun ennel uslubel evvele, birinci uslub, yani mütenebbinin sözü. Mâ küntü âmülü kable nâşike en era radva alâ eydirical yesiru. Bu, nasıl görüyorsun bunu? Hâdün mutmainnün, bak, sakin, rahat. Onda böyle bir şey yok yani, ha. Çok böyle bir şiddet ifadeleri yok, bir güçlülük yok. Ama bir de bak İbn-i Mutezzinkine bak. وَاَنَّ ثَانِيَ شَد۪يدُ الْمِرَّةِ Gücü kuvveti şiddetli, عَظِيمِ الْقُوَّةِ Gücü büyük görürsün. Bak o kadar ki şiddetlendiriyor her defasında. وَصَاحَ صَرْفُ الدَّهْرِ اَيْنَ الرِّجَالِ هَذَا اَبُ الْعَبَّاسِ فِي نَاشِي قُومُوا اُنْظُرُوا كَيْفَ تَسِيرُ الْجِبَالِ Git gide ne yapıyor daha da arttırıyor yani. Ferubema çok kere kehanet nihayeti kuvvetihi fi kavlihi. Ferubema kehanet. Yani bu ikinciyle kastetmiş olduğu ikinci bu şiir. İbn-i Muhtez'in teamülü ve kaddehebe. İkisi birlikte değil mi hocam? Yok yok. Şimdi bak tecidü bulursun ennel uslubel evvele. Birinci uslub yani mütenebbinin sözü hadi'ün mutmain mi? Sakin ve rahat. Ve enne saniye ikincisi yani İbn-i Muhtez'in sözü şedidül mirreti azimül kuvveti. Güçlü kuvvetli. Çok güçlü görüyorsun. Kelimelere baksana. İçinde geçen kelimeler itibariyle. Ve ruva makanet nihayeti kuvveti. Kuvvetinin en son noktası da fi kavlihi. Bak şu sözünde ortaya çıktı. Ve sahe sarfud deri eyner rica. Zamanın dönmesi. Zamanı öteye beriye çeviren o zaman günler, geceler haykırdı ki nerede adamlar? Eyner rical, adamlar nerede? Tümme sonra kuvveti nerede daha ortaya çıkıyor? Fi kavli kumu, bak kumu kalkın ya, ne duruyorsunuz be? Kalkın unzuru keyfe tesirul cibal, bakınız dağlar nasıl yürüyor? Dağ gibi adamlar. Tamam. Çünkü bu ilk şeyde de, ilk beytin üstünde demişti ya ve idara temperife keyfete herul kuvveti fiyader usta bir mahkum tüyü de örnek olarak verdi yani. He, o birincisi işte. O birincisi, bu da ikincisi de. Tamam, ikincisini izah ediyor yani. Birincisi diyor sakin, onda fazla böyle bir şey yok. Güçlülük yok yani. Hı. Ama ikincisi daha güçlü. Daha etkileyici yani. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Ve cümletül kavli. Bütün anlattıklarımızın özeti. Ve cümletül kavli. Sözün özü diyoruz ya. En inne hâdel uslube. Bu uslub. Yani edebi uslub. Yecibu gerekir en yeküne cemilen râyan. Güzel olması lazım. Eşsiz olması lazım. Bedi'al hayali. Hayali hayale hitap eden eşsiz hayali barındırması lazım. Tüme vâdihan kaviyyen. Ondan sonra da vâdı açık ve güçlü olması lazım. Ve yadunnun nâşiûne. Neş'et eden kimseler, çalışan, çabalayan kimseler zannediyor, sanıyor ki fî sınâatil edeb. Yani bu edep, edebiyat alanında gayret gösteren kişiler zannediyor ki ennehu, bu üslup küllemâ ketural mecaz, mecaz ne kadar çok olduğunda ve keturat et teşbihatu, teşbihler çok olduğu zaman ve ahiletu, hayaller çok çok olduğu zaman fi hadel üslup, bu üslupta zâde husnuhu, onun güzelliği artar. Yani bu edebi üslupta bu alanda çalışan kimseler sanıyorlar ki, şöyle zannediyorlar. Bu üslupta mecaz ne kadar çoksa, teşbih ne kadar çoksa, hayaller ne kadar çoksa, bunun güzelliği o kadar fazla. Hayır. Ve hâdâ hatâun beyyin. Bu hatadır. Açık bir hatadır. Zahir bir hatadır. Fe innehu. Çünkü. Fe innehu. Çünkü. La yedhebu bi cemâli. Hâzel üslubi. Bu üslubun güzelliği kaldırmaz, götürmez. Tamam. Güzelliği götürmez. Fe innehu la yedhebu, gitmez yani. Gitmez diyelim ona. Fe innehu la yedhebu, gitmez. Neyle orantılı olarak gitmez yani? Beraber olamaz yani. Bi cemâli hâzel. Şimdi bak. Bu üslupta güzellik olacak mı? Olacak. Bu üslubun güzelliğiyle beraber gitmez. Ne gitmez? Ekseru minet tekellüf. Tekellüften çok olan şeyler gitmez. Çok fazla mecazlar doldurdun, çok fazla hayaller doldurdun. Ne olmaz? Vâdı olmaz. Yani muğlaklık baş gösterir o zaman. Evet, la yedhebu, gitmez bi cemali hâzel uslubi, bu uslubun güzelliğiyle gitmez. Ekseru minet tekellüf. Tekellüfün çok olması, tekellüften çok olan şey gitmez. Vela yufsiduhu, vela yufsiduhu ve onu ifsat etmez. Tamam mı? Evet. Vela yufsiduhu ve onu ifsat etmez, fesada götürmez. Şerrun şer kötülük. Şerrun men taammede sanaate buyuruyor. Şerrun men ortiyosun şerri taammede hasıl. Taammet etti sanaate. Sanatı kastetmekten olan şer de sanatın ortaya konma amacından ortaya çıkan bir şer, kötülük de bu üslubu ne yapmaz? İfsat etmez. Daha şerli, müteammidi sınaati. Şerli. Ve la yufsiduhu, onu ifsat etmez, o üslubu yine ifsat etmez. Şerrun, bir şer de onu ifsat etmez ki, evet. Evet. Onu ifsat etmez. O üslubu, üslubu edebi ifsat etmez. Şerrun min taammudis sanaati. Sanatı kastetmekten. Sanat yapacağım diye yani. Sanat yapma amacı. Sanat yapmayı kastetmekten daha büyük şer de onu ifsat etmez. O şer onu ifsat eder de. Şimdi sanat sergileyeceğim diye anlaşılmaz kılmak yani. İbareyi anlaşılmaz hale getirmek yani. Onu ibareyi anlaşılmaz hale getiriyorsun. Niye? Ben çok teşbih yapayım, çok işte mecaz yapayım diye bu sefer hiç anlaşılmaz oluyor yani. Nasıl? Yani şerrun ben olsa belki daha güzel yani. Şerrun ben taammede vela yufsiduhu, bu üslubu ifsat edemez. Şerrun ben taammede sanaat. Sanaata kastetmiş kimsenin şerri bu üsluba zarar verme. Ekseriyle uyumlu olursun. Nasıl? Ekseri demiştim netteki. He. Daha uyumlu oldu ya, o yüzden. Nasıl? Şerrun yani eşerrun min taammidus sanaati. Sanaatı kastetmekten daha şerli bir şey onu ifsat edemez. Yani bunu kaç şey yapıyor? Sanaatı kastediyor. Bunu yapayım derken daha çok batırıyor. Evet. Güzel. O manaya güzel. Vela yufsiduhu, bu üslubu ifsat edemez. Şerrun. Daha kötü bir şey. Daha kötü olan şey. Neyden daha kötü? Min taammüdü sınaati. Sanatı kastetmek. Bu amacı güderek daha anlaşılmaz hale getiren şerden daha fazla bir şey bu üslubu ne yapamaz? İfsat edemez. Yani bu üslubu en çok ifsat eden şey nedir? İlle de ben sanat yapacağım kastediyorsun. Bu sefer şiiri veyahut da işte anlatacağı şeyi anlaşılmaz hale getiriyorsun. Yani bu en kötüsüdür. Ve natakidu. İnanıyoruz ki ennehu la yucibuke. Bak senin ilgini çekmez. Senin hoşuna gitmez. Kavlu şair. Bak şairin şu sözü senin hoşuna gitmeyecektir. Niye? Doldurmuş içine bütün istiareleri. Bütün bu istiareleri çözeceksin ki şiirin manasını ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. Bak. Sanatı kastetmekten daha şerli bir şey, sanatı kastettiğinden dolayı kötü bir hale getirmiş. İşte bu. Sanatı kastetmekten daha şerli bir şey ne yapmaz bunu? İfsat eden. En ifsat eden şey nedir? Sanatı kastediyorum diye. Ben edebi bir sanat ortaya koyayım diye ibareyi ne yapmak? Muğlak hale getirmek. فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَضَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ. Bu şiir şeyde de geçmişti. Geçmişti. El-Belâgat'ı. Fe'emtarat yağdırdı. Lü'lü'en inciyi. Minnercisi nergis gülünden. Vesekat suladı. Verden gülü. Ve addat ısırdı alel hünnabi. Hünnabı da ısırdı. Neyle? Bilberedi. Doluydu. Şimdi bak burada ne kastediyor? İnciyi yağdırdı. Yani gözyaşı. Evet. Minnercisin nergisten. Yani nergis gülü gibi olan gözden. Vesekat suladı verden gülü. Gül derken gül gibi yanağı. Ve addat ısırdı. Alel hünnabi. Hünnab meyvesine benzeyen efendim kına sürülmüş olan o parmak uçlarını. Neyle ısırdı? Bilberadi. Onun gibi dişleri. Yani sen burada sanat yapmaktan yani dolayı. Bu sanattan daha şerli bir şey var mı yani? Bak burada ne yapıyor? İfsat ediyor. Tamam. Tekellüfün çok olması bu üslubun güzelliğiyle beraber olamaz. Ve sanatı kastetmekten daha şerli bir şey de bunu ne yapmış? İfsat etmiş olamaz. Yani şerli şey nedir? Sanatı kastetmekten dolayı şiiri anlaşılmaz hale getirmek. Hâdâ. Bunu al. Hud hâdâ. Bunu al. Bunu al belle. Ve minessehle aleyke. Sana kolay gelen şey şudur. En tarife bilmendir. Enne şi'ra ve nesra el fenniye. Bu fenle alakalı edebi, şiir ve düz yazı huma. Her ikisi mevtına hâzel üslub. Bu edebi üslubun mevzi konumu odur. Ve fîhima. O ikisinde yezdehiru ne yapar? Gelişim gösterir bu üslub. Yani şiirle ve düz yazıyla gelişim gösterir. Ve fîhima. Bu ikisinde yani şiir ve nesirde yebluğu ulaşır bu üslub. Nereye? Kımmetel fenni vel cemali. Güzellik ve tekniğin zirvesine ne yapar? Bu üslup düz yazıda ve şiirde ulaşır. Ben de kun ne diye işaretlerim. Kimme, kimme. Kimme. Kimme. Kimme zirve demek. Ben de kun metel fenni vel cemali. Kimmedir ya. Evet, yeter.